W 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kandydaci na prezydenta debatowali w Końskich. Nie zabrakło szczypliwości i rekwizytów. Ścigany asesor komorniczy ze Szczecina zdefraudował kilkanaście milionów złotych i zniknął. Została stworzona z myślą o bezpieczeństwie kobiet. Aplikacja Home Girl już działa. 8 kandydatów, 3 bloki tematyczne, polemiki i rekwizyty. Tak wyglądała debata kandydatów na prezydenta w Końskich. Pytania dziennikarzy dotyczyły głównie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i gospodarki. Rywale zadawali inne. Jak to jest jeść konfitury, które daje władza, a równocześnie umawiać się z prezydentem i namawiać do zawetowania ustawy, którą uchwaliła koalicja, w której się jest? Pytała Joanna Senyszyn, kandydatka lewicy na prezydenta, Magdalena Biejat. Czy nieuczciwiej byłoby wyjść z rządu, ale oczywiście w dalszym ciągu popierać te wszystkie projekty i te wszystkie ustawy, które wynikają z umowy koalicyjnej? Lewica w tym rządzie jest potrzebna, bo dzięki lewicy w rządzie udało się przeprowadzić projekty, które inaczej nie powstałyby w ogóle. Czasem niektóre bitwy się przegrywa, to prawda, ale wolę przegrać czasem bitwy, starając się załatwić jak najwięcej dla zwykłych ludzi. Podczas debaty Karol Nawrocki postawił na stanowisku Rafała Trzaskowskiego tęczową flagę, na swoim flagę biało-czerwoną. Kandydat popierany przez PiS zarzucił kandydatowi KO, że ostatnio ucieka od tęczowej symboliki. Mam dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki. Mojego szefa sztabu ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT, więc panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą, a inni po swojemu. Ja naprawdę nikomu nie odmówię prawa do biało-czerwonej i wszyscy jesteśmy patriotami. Wy macie jakąś obsesję i prezes Kaczyński a propos gejów. Ja nie wiem, czego wy się boicie. A te języki, z których się prawica tak nabija, czasami się naprawdę przydają po prostu jako instrument do tego, żeby załatwiać polski interes. Na debacie zjawili się także reprezentujący Trzecią Drogę Szymon Hołownia, Marek Jakubiak z ugrupowania Wolni Republikanie, Krzysztof Stanowski oraz Maciej Maciak. Zdefraudował 14 milionów złotych i zniknął bez śladu. Szczeciński asesor komorniczy Łukasz Graczek jest ścigany listem gończym. Gdy komornik, pod okiem którego Graczek pełnił funkcję asesora, ciężko zachorował, ten według ustaleń śledczych zaczął fałszować dane i przelewać pieniądze z kont egzekucyjnych prosto na swoje prywatne rachunki. Proceder wyszedł na jaw podczas kontroli, jaką przeprowadziła Izba Komornicza w Szczecinie. Łączna kwota zdefraudowanych środków wynosi co najmniej 14 milionów złotych. Obecnie Łukasz Graczek jest poszukiwany listem gończym, a jego sprawą zajmują się służby krajowe i międzynarodowe. Aktualne ustalenia wskazują, że poszukiwany opuścił terytorium Polski jeszcze przed wszczęciem postępowania i nie przebywa też na terytorium państw Unii Europejskiej. A grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Rafał Molenda, Polskie Radio. Administracja Donalda Trumpa rozpoczyna negocjacje porozumień handlowych z ponad 70 krajami. Dzięki nim państwa te mogą uniknąć wyższych ceł. W ubiegłym tygodniu Donald Trump nałożył wysokie taryfy celne na prawie 60 krajów oraz Unię Europejską. Prezydent USA zawiesił później wejście ich w życie, pozostawiając tylko 10% stawkę bazową. Negocjacje tradycyjnych umów o wolnym handlu trwają jednak zwykle latami. Tymczasem Trump wyznaczył na zawarcie porozumień 90 dni. Biały Dom rozważa więc zawarcie węższych umów obejmujących określone branże. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, że 90-dniowy termin może zostać wydłużony. Nie jest jasne, co z negocjacjami z Chinami. Na razie oba kraje są zaangażowane w wojnę handlową. Po podniesieniu ceł dla Chin do 145% Pekin odpowiedział cłami w wysokości 125%. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kobiety mogą już korzystać z aplikacji Home Girl. Została stworzona z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej oraz prywatnej, zwłaszcza podczas nocnych wyjść. Jej współtwórczyni Violetta Klimczak wyjaśnia, jak w prosty sposób można skorzystać z tego rozwiązania. Każda z nas może dzisiaj pobrać tę aplikację, może się zalogować. Ma tam możliwość nawiązania połączeń głosowych, ma możliwość nawiązania rozmowy poprzez czat. Ma też możliwość oznaczenia na mapie, więc myślę, że to bezpieczeństwo z dnia na dzień będzie się po prostu zwiększało. I tak samo jak przeróżni przestępcy nie śpią, tak samo my też musimy zadbać o to swoje bezpieczeństwo, tak? I po prostu wziąć, kolokwialnie mówiąc, sprawy w swoje ręce. Polska supermodelka Ania Rubik podkreśla, że aplikacja może pomóc wielu kobietom. Niesamowita okazja zbudowania społeczności kobiet, które chcą się wspierać, takiej solidarności kobiet. I sądzę, że to jest piękny początek czegoś naprawdę, naprawdę dużego. Bo czasami zapominamy, że my jesteśmy w stanie pomóc drugiej kobiecie w momencie, kiedy ona naprawdę tej pomocy potrzebuje. Aplikacja jest bezpłatna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7:00 Sport w Trójce i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W Kielcach Korona pokonała Widzew Łódź 2-1 w meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tym samym Korona jest już blisko zapewnienia sobie utrzymania. Natomiast Widzew zanotował pierwszą porażkę za kadencji nowego trenera Żelko Sopicza. W innym meczu Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze również 2-1. Mówi obrońca Zagłębia Aleks Ławniczak. Bramka na 1-1 dała nam na pewno tych w tym meczu. Początek tej drugiej połowy i tak wyglądał już lepiej. Mieliśmy trochę inne nastawienie. Powiedzieliśmy sobie parę męskich słów w przerwie. No i to zadziałało. Górnik dobrze grał. Mieli swoje sytuacje, aczkolwiek broniliśmy dobrze. Wykorzystaliśmy te stałe fragmenty, które mieliśmy. No i dla nas to jest najważniejsze na ten moment. Zagłębie Lubin dzięki wczorajszej wygranej jest coraz bliżej utrzymania się w Ekstraklasie, a dla Górnika była to już trzecia przegrana z rzędu. Bez sensacji w meczu rozpoczynającym nowy sezon w żużlowej Ekstralidze. W pierwszej kolejce zgodnie z planem broniący mistrzowskiego tytułu Motor Lublin pewnie pokonał w Zielonej Górze Faluba z 59-31. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Dominik Kubera. Wcześniej miał się odbyć mecz Włókniarza Częstochowa z GKM-em Grudziądz, ale z powodu złych prognoz pogodowych został przełożony na dziś. Polskie tenisistki nie poradziły sobie z Ukrainkami i niestety przegrały 0-3 w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Radomiu. Mecze singlowe przegrały Maja Chwalińska z Eliną Świtoliną i Katarzyna Kawa z Martą Kostiuk. Ja czuję, że jeśli chodziłoby tylko o to, żeby jeszcze biec na wprost, to mogłabym długo biec, ale jeżeli chodzi o to, żeby reagować i podejmować decyzje i uderzać w piłkę z odpowiednią precyzją i prędkością, to mój układ nerwowy nie podołał temu zadaniu. Wcześniej biało-czerwone pokonały Szwajcarki 3-0. Rano szczególnie na północy i wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Po południu i wieczorem od zachodu i południa coraz więcej rozpogodzeń, choć jeszcze w pierwszej połowie dnia na północy możliwy deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy porywisty. Ciśnienie spada, z zachodu napływa coraz cieplejsza masa powietrza, która co ważne wypierać będzie to chłodniejsze powietrze polarno-morskie ze wschodu kraju. Dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 11 na wschodzie, około 14 w centrum, do 17 na zachodzie. Zatem przed nami powrót ładnej pogody. Sezon wychodzenia do auta z butelką zimnej wody, żeby opłukać szyby z rosy, uważam za otwarty. Aha, i jeszcze jedno. Przypominam, woda zimna. Autopromocja. To był niezapomniany wieczór 1 kwietnia, w dniu 63. urodzin Trójki. Posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. Słuchania koncertu Basi Małeckiej zapraszamy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Zapis wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. No i kto z Państwa, kto jest tutaj obecny, zakochał się kiedyś w swoim przyjacielu albo przyjaciółce? Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 7, 2 dwójki i 7 trójek. Spraw do dyskusji sporo, a kolejny temat przed nami i już za moment goście w studiu. Zachęcam do pozostania z poranną sobotnią audycją. Zapraszamy do Trójki. Za moment zastanowimy się, wyjaśnimy, czym jest gap year. Szansa czy ryzyko straconego czasu? To już za chwilę. Oh, wieczorek, resztki słońca, siedzę sobie sama, wiosna pięknie, pięknie innym gra. Dwanaście minut po godzinie siódmej. Sobotnie, poranne. Zapraszamy do Trójki. A może tak zrobić sobie przerwę, na przykład od nauki albo w ogóle od sprzątania przed świętami? No, kusząca propozycja. W naszym studiu Alicja Sztark i Karolina Rozner z Education First. Panie zajmują się kursami dla osób dorosłych. Dzień dobry. Dzień dobry. Sobota rano, wcześnie. Zerwaliśmy z łóżek. Mamy kawę, także jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że państwo również. Nie robimy sobie przerwy. Chyba, że na kawę by posłuchać czegoś wartościowego. Czym jest gap year? Bo o tym chciałem porozmawiać. No właśnie, czym jest? Gap year to tak zwany rok przerwy. Mhm. Rok przerwy, który najczęściej kojarzony jest z takim etapem w życiu, kiedy po maturze czy po skończeniu szkoły średniej zastanawiamy się, co dalej, co ze sobą zrobić. Oj, zastanawiamy się czasami nawet i później. Dokładnie. Nie tylko po maturze. Ale taki rok przerwy, taki gap year można zrobić w każdym momencie życia. Aha, czyli to nie tylko, że po maturze zastanawiamy się, co ze studiami, okej. Okay. Właśnie tendencja idzie teraz w stronę osób coraz bardziej dojrzałych życiowo i gap year to nie tylko 18 lat uczestnika, ale też 30, 40, bo na różnym etapie chcemy zmienić swoje życie. Po co? Taki rok przerwy. To, a powiesz, musi być rok przerwy, czy niekoniecznie? Nie, czy generalnie nie, przyjmujemy, to myślę, że to przerwa, tak? To jest nazwa przyjęta przez organizację, która po prostu powstała, stąd gap year. Natomiast to może być dowolna długość, moim zdaniem. A, czyli można sobie rozciągnąć jeszcze takie wolne. No dobrze, na zastanawianie się, rozumiem, bo wracam do pytania, po co? Na zastanawianie się nad swoją przyszłością? Tak, jak najbardziej. Gap year powstał w latach 60. już, to sama idea, można powiedzieć, powstała wtedy. Wtedy młodzi ludzie z Wielkiej Brytanii wyjeżdżali do krajów wspólnoty narodów, żeby troszeczkę więcej się dowiedzieć o świecie i troszeczkę więcej dowiedzieć się o sobie. I myślę, że to jest taka główna motywacja, zrobić sobie przerwę, odpocząć po tym intensywnym, maturalnym czasie i dowiedzieć się, czego poszukujemy w życiu, na czym nam zależy, co jest dla nas ważne. Ale można ten rok wykorzystać też, żeby zdobyć jakieś konkretne kompetencje albo osiągnąć konkretne cele. Czyli nie tylko lenistwo, ale też samorozwój. No rozumiem. Właśnie. Mm-hmm. Na przykład certyfikat językowy, który będzie nam potrzebny do aplikacji na studia wyższe. Albo do awansu. Dokładnie. Albo jeszcze jakieś inne potwierdzenie naszych umiejętności. Czyli stereotypowo bardzo źle to się kojarzy, że to dajemy sobie przerwy, odpoczywamy, bo nam się nie chce na przykład uczyć, albo nie, studia to jeszcze nie dla nas. Ja odnoszę wrażenie, że to się nam kojarzy z potocznym słowem tak zwanej laby w Polsce, czyli totalnego właśnie luzu, a to nie o to chodzi. Można to oczywiście wykorzystać jako czas na odnalezienie samego siebie, samej siebie, ale to też przebranżowienie się, zdobycie nowych umiejętności, nowych kwalifikacji, stąd właśnie jeden z moich kursantów miał okazję być w Sydney przez 40 tygodni, czyli prawie rok. Pamiętamy, że rok ma 52 tygodnie. Mm-hmm. Gdzie tutaj właśnie mieliśmy zmianę między innymi branży, w której pracował. Pani Karolino, taką przerwę miała? No nie wiem, czy możemy nazywać to przerwą, bo to też trochę źle pasuje, prawda? Ja przerwy nie miałam, natomiast dosięgnęło mnie drugie zjawisko, czyli tak zwany dropout, bo po pierwszym roku swoich studiów doszło do mnie, że to nie jest to. Mhm. I przyznanie się samej przed sobą, że to nie jest to i trzeba coś zrobić, zmienić, pójść w jakimś kroku, bo nie chciałam zostawać w tym, co wtedy studiowałam. No nie było łatwe, ale odważyłam się, przyszłam do rodziców, no bo to taki czas. Wiadomo, tak. Wiadomo. I od kolejnego semestru zaczęłam nowe studia, więc ja akurat tutaj nie miałam gap year trzymiesięcznego lub po prostu przerwę tą między kolejnym semestrem. I to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, bo wtedy po prostu nie byłam na to gotowa. Ale wtedy pani czasu. Tego chyba do końca nie wiedziała jeszcze, bo teraz z perspektywy czasu wie, że to było potrzebne, konieczne, żeby znaleźć się w tym miejscu życia, w którym pani jest. I trochę historia zatoczyła koło, bo rozmawialiśmy jeszcze przed naszą rozmową na antenie, że to przysłużyło się w pewien sposób powrotowi na ten pierwszy kierunek studiów. Mogę wtedy nawet niewłaściwy. Powiedzieć, co to było, bo ja zaczynałam na przykład od ekonomii, później zmieniłam to na studia pedagogiczne i językowe, z tego tytułu też tutaj jest dzisiaj z Państwem jestem, ale wróciłam, jak już byłam gotowa do tej ekonomii, do globalnego zarządzania biznesem, do analizy danych, więc po prostu to nie był dla mnie wtedy odpowiedni czas. To nie była laba. No nie, zdecydowanie nie, ale za to jestem bardzo wdzięczna. Pani Alicjo, może być zwiedzanie świata, tak jak mówimy, może praca zarobkowa, może wyjazd za granicę, by doskonalić język. Jak można spędzić ten gap year? To już tak przysłowiowo, niech będzie ten rok, okej, dobrze, może nawet i po maturze, ale niekoniecznie. Nawet w dorosłym życiu, jak mówiliśmy też 40-50-latków. Mhm. Myślę, że warto dopasować ten gap year, ten rok przerwy do swoich marzeń, do swoich celów i do swoich ambicji i sposobów może być tyle, ile ludzi na całym świecie, bo każdy ma inne marzenia. Warto się zastanowić nad tym, oprócz zrobienia sobie takiej przerwy i odpoczynku, jakie umiejętności jeszcze możemy rozwinąć, jak możemy potem opowiedzieć o tym gap year. Wbrew pozorom taki rok przerwy może zmienić nasze życie. Ja nie miałam roku przerwy, miałam kilka miesięcy przerwy, które spędziłam w Indiach. Chyba sporo osób też w Europie Zachodniej takie azjatyckie podróże realizuje na tym etapie życiowym. I do dziś mówię o tej podróży. Do dziś zdarza się, że ktoś z pracodawców mnie zapyta albo gdzieś ta historia wyjdzie, bo to rzeczywiście może zmienić całe życie. Możemy nie tylko dowiedzieć się czegoś o sobie, ale poznać innych ludzi z całego świata. Zdobyć jakąś szansę, której nie mielibyśmy okazji zdobyć, gdybyśmy nigdzie nie wyjechali. No to wymaga odwagi, prawda? Takie realizowanie marzeń, zrezygnowanie w pewien sposób z takiej strefy komfortu, wyjście z rutyny po to, żeby no, z jednej strony ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, no tak, realizujesz swoje zadania, fajnie, lekkoduch, jest to przerwa, ale z drugiej strony samorozwój, który na dalszą część naszego życia daje nam zdecydowanie więcej, niż byśmy tego nie zrobili. Dokładnie, zwłaszcza, że zjawisko dropoutu, o którym wspominała Karolina, dotyczy nawet 1/4 studentów, którzy są na pierwszym roku. Więc zależnie oczywiście od uczelni, 25% wszystkich studentów może nie przejść na kolejny rok, nie zdecydować się na kolejny rok. I wtedy siłą rzeczy rok przerwy też następuje. I zyskuje na popularności z roku na rok, z roku akademickiego na rok akademicki, gap year właśnie, może niekoniecznie usankcjonowany, że to jest rok przerwy. Ja bym tutaj powiedziała, że zjawisko dropoutu trochę się nam utrzymuje na tym samym poziomie procentowym od kilku lat i wydaje mi się, że tutaj w Polsce mamy też takie dość mocne parcie, że każdy musi pójść na studia, ale też nie jesteśmy pewni swojej drogi. I gap year w Polsce powiedziałabym, że buduje swoją popularność jako jakby w tej formule, w tej nazwie, żeby faktycznie poszukać swojej drogi. A jak podjąć decyzję albo dojść do niej, że to jest dla mnie, może nie jest dla mnie, może nie potrzebuję, może później, może w trakcie studiów albo po studiach w życiu zawodowym, jak dojść do tej decyzji, o, potrzeba mi tego, gdzieś odszukać w sobie jakieś takie powody, myśli? Myślę, że warto mierzyć wysoko i zastanowić się, czego tak naprawdę byśmy chcieli. Nawet jeżeli to są studia za granicą, a brakuje nam jeszcze pewnych umiejętności czy jakichś kompetencji, aby na nie się dostać, aby aplikować. Rozważając taki plan długoterminowo, dając sobie rok na przykład na przygotowanie, na realizację takiego marzenia, mamy szansę rzeczywiście osiągnąć. Mhm. I wydaje mi się, że to jest świetny sposób, żeby mieć wysokie ambicje i mierzyć wysoko. Ale chyba schodząc na ziemię, przepraszam, że tak zejdę też, albo przynajmniej nasze myśli pokieruję, to jednak trzeba mieć z czego, żeby ten rok zrobić sobie, nazwijmy to, przerwę albo wyjechać do Indii. No jednak to kosztuje, więc trochę to się wiąże z funduszami. Albo bardzo może nawet. My mamy teraz to pogodzić? Duży wybór, jeżeli chodzi o różnorodność programów, w których możemy wziąć udział. Mój rok w Indiach wbrew pozorom nie kosztował dużo, bo ja byłam z ISEC-iem, to też jest studencka organizacja, która wysyła w różne strony świata. No i na miejscu można pracować, prawda? Łączyć dokładnie, to. Często można pracować, często dostaje się wynagrodzenie również za pracę tam na miejscu, za staże. Więc wymaga to pewnego przyzwyczajenia, pewnego przygotowania, ale na pewno nie jakiegoś wielkiego budżetu. Więc w zależności od tego, na co możemy sobie pozwolić, możemy tak to zaplanować. Pamiętajmy, że to też nie musi być koniec świata. To może być Europa. To też nie musi być cały rok, może być pół roku i to już jest zmiana w naszym życiu. A może być weekend? Miesiąc na przykład? Jeżeli mamy instant zmianę, to jak najbardziej, ale rzadko kiedy coś, co dzieje tak się nagle, czasie. Dokładnie ma przełożenie w dłuższym czasie. To takie minimum, to ile to by panie ze swojego doświadczenia uznały? Myślę, że to jest bardzo duża kwestia indywidualna. Na jakim etapie życia jesteśmy, tak jak powiedziałam, ja nie potrzebowałam długiej przerwy. Jako takiej przerwy. Jako takiej przerwy, tylko dojść do tego, w którą stronę muszę pójść. Nie każdy jest w tym samym punkcie i nie każdy może sobie oczywiście na to pozwolić. Ale to są też wolontariaty, duchowe wyprawy, sezonowe prace, prace w szkołach, podróże w różnych zakątkach świata, czy Kanada, Afryka, Indie, Nepal, Sri Lanka. Już abstrahując od tego, co my robimy, ale tutaj cały czas musimy zwrócić uwagę na to, że to nie jest luz. To wtedy to jest czas, gdzie bardzo dużo się dzieje. Jesteśmy w zupełnie nowym środowisku, rzucamy się sobie na głęboką wodę, głęboką, dalszą lub bliższą, bo tak może to być też tak. Europa oczywiście, ale to jest czas pracy. Też wyzwań, sobą. To na pewno nie leżenie brzuchem do góry na łóżku z telefonem w ręce, może się tak kojarzyć. Trochę jakby zmarnowany czas. A czy tej przerwy należy się bać, pani zdaniem? Myślę, że ta przerwa jest na pewno wyzwaniem w takim względzie, że wychodzimy poza swoją strefę komfortu. To z pewnością. To jest... Nie jest łatwe na początku, na pewno. Na pewno. Zwykle taka przerwa jest za granicą. My wysyłamy tylko i wyłącznie za granicę, więc to jest nie tylko nowe środowisko, ale też nowy język, ludzie z całego świata i adaptacja do zupełnie nowych warunków. I kiedy rozmawialiśmy o tym, ile powinna trwać taka przerwa, pomyślałam, że ta przerwa powinna trwać tyle, ile czasu potrzebujemy, aby powiedzieć, że gdzieś zamieszkaliśmy na chwilę, że nie jesteśmy już turystą, że nie zwiedzamy, tylko wniknęliśmy w tkankę miejsca, tak można powiedzieć. Więc to jest głównie wyzwanie, takie myślę, że taka największa trudność, której, albo coś, z czego się ludzie boją. Takiej dojrzałości, którą trzeba przepracować ze sobą. No już jak jesteśmy, to ile taki czas może trwać, że dochodzimy do wniosku, że okej, dobra, to już znalazłem to, wracam do tej mojej rutyny albo do kierunku studiów, który kiedyś porzuciłam? Dla mnie, mówiąc już wracając do liczb, to będą 3 miesiące. Takiej faktycznie zmiany, wniknięcia, żeby zobaczenia, że jestem, tak, dokładnie. Bo też mam wrażenie, że my się często boimy tego strachu. I przed tym strachem, nie przed faktycznie tym, co się będzie działo, mamy najwięcej obaw. A strach nie jest zły, to jest coś, co nas może motywować. To jest coś, co nas właśnie popycha do tego, żeby podejmować różnego rodzaju decyzje. To nie zawsze jest wyjazd, ale... To zmiana pracy na przykład, tak? Dokładnie a tak. Albo miejsca zamieszkania, niekoniecznie gdzieś daleko na końcu świata, jak panie mówiły. Gdybyśmy mieli podsumować gap year, ale nie tylko, dropout, wady i zalety, pań zdaniem? Zalety przede wszystkim takie, że to jest czas, który pozwoli nam zrozumieć, o co nam chodzi. Jakie mamy cele, jakie mamy marzenia, poznać siebie bliżej. Trochę wniknąć też w siebie, nie? Dokładnie. Myślę, że na wszystko jest czas w życiu, mimo że brzmi to banalnie. I nie ma jednej określonej ścieżki, którą musimy podążać, bo każdy potrzebuje innego tempa. Każdy ma swój własny czas na to, żeby znaleźć tę swoją drogę. Więc myślę, że to jest najważniejsza rzecz, o której warto myśleć w kwestii gap year. Pani Alicja wymieniła plusy, to może pani Karolina minusy. Wiąże się to z ryzykiem i trzeba być świadomym tego, co podejmujemy, jakie, co za tym idzie, w jakim miejscu mogę pójść, więc to, co ja bym radziła, to faktycznie mieć kilka wyjść awaryjnych z tej sytuacji i myślę, że największym takim minusem jest ten strach, który może nas właśnie w różnym kierunku pchnąć. A są też osoby, z którymi pani się spotykają, że mówią, że nie, to nie było dobre rozwiązanie, niepotrzebnie była ta przerwa, albo może niewłaściwie spożytkowana. Nie. Nie, jakby nie i tutaj muszę dodać od razu, że czasami ta przerwa też trwa dłużej. Czasami ta przerwa trwa nawet 3 lata i to jest też ważne z perspektywy czasu później, co się będzie działo. Zdarzyło mi się, że to nie było to miejsce w dotychczasowej karierze, aczkolwiek tutaj szukaliśmy nadal i udało się nam, więc... Trzeba szukać swojej drogi. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Może tak zrobić sobie przerwę, niekoniecznie od nauki. Ciekaw jestem, co państwo na to. Zachęcam do dyskusji. 2 2 i 7 3. Alicja Sztarki, Karolina Rozner, panie zajmujące się kursami dla osób dorosłych EF Education First. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 26 minut po godzinie 7 poranne, sobotnie zapraszamy do trójki. Państwa zapraszamy do zabrania głosu. Przed nami powrót ładnej pogody. Jest 7.30. Sprawdźmy szczegóły prognozy. No, rano, szczególnie na północy, na wschodzie uważajmy na mgły, bo te mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. W pierwszej połowie dnia na północy jeszcze możliwy deszcz. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami i tu akcentujemy te rozpogodzenia, bo najwięcej dziś po południu i wieczorem od zachodu i południa kraju i ten wiatr zachodni, co istotne, przynosi ciepłe masy powietrza. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy porywisty. Chyba nam się już znudził ten silny wiatr porywisty, który wychładzał, ale było to powietrze arktyczne. Teraz polarne Czarnomorskie. Z zachodu napływa coraz cieplejsza masa tego powietrza. Dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 11 na wschodzie, w centrum około 14 na zachodzie, do 17 stopni Celsjusza. W audycji porannej dziś zastanawiamy się, bo jest to pewnego rodzaju trend. Czesi uczą się języka polskiego, a nas cieszy język czeski. Tu mi się najbardziej podoba Divadlo, czyli teatr. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i miłego dnia. Bardzo dziękujemy. Tak, nasze to Divadlo wyobraźni radiowe. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. O języku czeskim powiemy za chwilę, ale też przede wszystkim o Czechach, którzy uczą się języka polskiego. O tym już za moment. Perfect. Lola Young. Ciekaw jestem, jak to nagranie. A może już jest przetłumaczone gdzieś w sieci, no nie wiem, ważnie nie słuchałem, a jakby brzmiało po czesku. Naprawdę ujmujące i być może także akurat po czesku dla nas zabawne. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej sprawie państwo również. Moja córka studiowała w Cieszynie i tam było bardzo dużo czeskich studentów. No i oni mają taką dziwną przypadłość, że muszą wszystko przetłumaczyć na język czeski. No i smartfony po czesku to chytry telefon. Zapraszamy do trójki. Za 24 minuty ósma. Jakie jeszcze czeskie słowa nas bawią? Proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. A mówimy dziś troszkę w drugą stronę o tym, bo coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego właśnie. Polska język, trudna język. Motywacją są już nie tylko kontakty biznesowe czy obowiązki służbowe, ale także podróże czy po prostu chęć poznawania naszej kultury. Skąd bierze się zapał do nauki języka? Jakie trudności sprawia Czechom polszczyzna? Sprawdzał w czeskiej Pradze nasz korespondent Wojciech Stoba, gdzie on się wybrał? Podsłuchajmy. A ty... Na popołudniowych zajęciach w Instytucie Polskim Gwar wybuchy śmiechu zagłuszają nawet przejeżdżające pod oknami tramwaje. Trafiłem akurat na lekcję dotyczącą wywiadu prasowego, dlatego na stole leżą polskie czasopisma. Dookoła siedzą Jakub, Agata, Siarka i dwóch Tomaszów. Pytam ich, dlaczego zmagają się z polszczyzną. My zdecydowaliśmy się uczyć się tego języka nie z tego powodu, żebyśmy migrowali do Polski czy pracowali w Polsce, ale z tego interesu. Z tego interesu kulturowego, zainteresowania kulturowego na przykład. No mnie bardzo podoba się ten język, bo jest bardzo śmieszny. Stale się śmieje. Co jest takiego śmiesznego w języku polskim? Bo Polacy powiedzieliby przeciwnie, że to język czeski jest śmieszny, prawda? Mnie się podobają niektóre słowa. Na przykład korkociąg. Ja lubię słowo obścimurek, przepraszam. Ale to jest tak piękne słowo i to u nas nie da się powiedzieć. Powiedzmy zatem o liczbach, które pokazują, jak wzrosło zainteresowanie nauką polskiego. W kursach organizowanych przez Instytut Polski w Pradze bierze obecnie udział 105 osób. 30 lat temu kursantów było czworo, wspomina lektorka Beata Mocowa. Wzrost jest ogromny. Teraz jesteśmy, że tak powiem, na topie. Polska jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku na przykład. Jest też krajem w mediach czeskich postrzeganym jako kraj sukcesu ekonomicznego, kulturalnego, krajem, który ma coś do zaproponowania, innowacyjnym, dynamicznym. Stąd to zainteresowanie Czechów. Tomku, zapraszamy. Dzień dobry. Już jesteśmy w kompletzie. Tomek, do no. Tak zakochałem się do Polski, do Polaków, że właśnie zdecydowałem się nauczyć się też polskiego. Ja zdecydowałem się na uczenie się języka polskiego dopiero jeden rok temu. Dla mnie największa motywacja była oczywiście mówić, rozmawiać z Polakami. Mamy osoby, które uczą się języka z powodów biznesowych. Uczą się polskiego, żeby mogli porozmawiać sobie po tych rozmowach biznesowych albo wiedzieć, co się wokół nich dzieje. Ja mam kolegów z pracy, którzy są z Warszawy albo z okolicy Warszawy a zawsze z nimi mówiłam po angielsku. A było mi z tego trochę smutno. Bardzo się ucieszyli, jak zaczęłam z nimi mówić po polsku. Cieszą się. Nie spotykałam Polaków, którzy by mówili a mów raczej po angielsku, bo nie rozumiem je. U nas w pracy jest to bardzo ważne, polski język, dlatego że jakbym ja nie mówił troszeczkę po polsku, to by mnie prawdopodobnie żona wyrzuciła z firmy, bo jest to firma rodzinna i ja jestem tam dla tego polskiego rynku. Mam nadzieję, że ona cię nie wyrzuci. No jak słyszymy, wesoło, wesoło. Nauka nauką, ale też wesoło. Czechów bawią polskie słowa, nas bawią czeskie. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę dać znać jakie, a na lekcję polskiego wrócimy za chwilę. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny, chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Świat nie jest boski, na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Oni, Czesi, śmieją się z niektórych słów języka polskiego, na przykład służba drogowa ponad się Czechów bardzo bawi. A co nas bawi w języku czeskim? Więc takie słowo mnie zawsze ciekawiło, interesowało. Pokraczujcie dalej, to znaczy po polsku kontynuujcie. Pozdrawiam Bielsko. Bardzo dziękujemy. Czesi uczą się polskiego do czeskiej Pragi na lekcję języka polskiego. Wrócimy już za chwilę. To ja może kawałek klasyka po czesku wam przedstawię, co? Bitku albo nie bitku? Oto je pytanku. He used to get hurt by all the girls. They try his world for just a season. And now he's got a good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running away. He's running away. Ooh, running away. to wracamy do czeskiej Pragi. Przypomnę, nasz korespondent pytał lektorkę Beatę Mocową o to, dlaczego coraz więcej Czechów chce poznawać ten język. Kilka chwil temu była mowa o tym, że niektórzy wykorzystują nasz język polski w Czechach w pracy, no ale to nie jedyny powód. No to wracamy do Pragi na lekcję języka polskiego. Słuchamy uważnie. Myślę, że mamy wszystkich przedstawicieli. Jest też ogromna grupa ludzi, która zaczęła uczyć się polskiego, dlatego że po COVID-zie albo w trakcie COVID-u rozpoczęła pierwsze podróże do Polski. Turyści zauważyli, że fajnie znać język polski, co często podkreślają, Polacy są bardzo gościnni, bardzo towarzyscy i bardzo rozmowni. I twierdzą, że śmiesznie jest rozmawiać z Polakami w języku angielskim, jeżeli chodzi o młode pokolenie, że byłoby cudownie, żeby mogli mówić w języku polskim. Doceniają to, że Polacy uwielbiają, jak cudzoziemcy próbują mówić po polsku. Kilka razy byłam na miejscach, które były bardzo turystycznymi punktami. Tak doceniali. Zawsze, kiedy pytali się, skąd jesteś, i ja mówiła, że jestem z Czech. Potem zachowywali się do mnie jak do młodszej siostry lub do dziecka. Na grochu? Kleci się na grochu? Tak. Z własnych potyczek z czeszczyzną wiem, że podobieństwo języków pomaga w nauce, ale często też przeszkadza. Moją teorię zdają się potwierdzać lektorka Beata Mocowa i jej kursanci. Słowa są takie ciężko wymawiające. Na przykład pszczoła. Dla mnie generalnie najcięższe jest pisanie. Mówić nie jest tak bardzo trudne dla Ostrawaka, ale pisać jest bardzo trudne. Ja to mam tak samo jak kolega, bo na przykład kiedy człowiek słyszy że, tak są cztery możliwości, jak to napisać. I człowiek często uczy się te słowa jak w angielskim, kiedy każde słowo jest napisane jak inna. Są słówka, które są podobne, a znaczą coś zupełnie innego. Są takie pułapki językowe. Z drugiej strony jest to okazja do pośmiania się troszeczkę. My Polacy często słyszymy, czy mamy wrażenie, że język czeski to taki język, jakby dzieci mówiły czy śpiewały. Natomiast Czesi słyszą nasz język jako język szeleszcząco-świszczący, taki troszkę wężowy, powiedziałabym. My jesteśmy osobami z dużym temperamentem w porównaniu z Czechami, także często mówimy głośno, donośnie, ale to Czechów często intryguje. To jest nasza duża motywacja i też nasza nauczycielka nam zawsze mówi, że jeśli mówimy po polsku, to na całym świecie możemy gadać. Wszyscy nam zrozumieją. Wszędzie, na Islandzie, byłam na Islandzie. No, Polonia jest na świecie. No. Poza angielskim. Bo Polacy są wszędzie, no. Najważniejsze, że jest przyjemnie, śmiesznie. Coraz więcej Czechów podejmuje naukę języka polskiego i o tym, jak wyglądają takie lekcje języka polskiego w czeskiej Pradze, relacjonowali sami uczestnicy, ale także nasz korespondent Wojciech Stobba. A co nas śmieszy w języku czeskim? Dwie dwójki, siedem trójek. Co śmieszy Czechów w języku polskim? Proszę dać znać w tej sprawie również. Pan redaktor przed chwilą zaznaczył, że Czechów śmieszy pomoc drogowa i właśnie chciałem wytłumaczyć, dlaczego ich to śmieszy, bo droga po czesku to jest narkotyk i oni się dziwią, jak to u was jest to legalne, że można sobie zadzwonić i przywiozą wam narkotyki, dlatego ich to śmieszy, że droga to jest narkotyk, a pomoc drogowa to tak jakby ktoś chciał pomoc narkotyczna przetłumaczyć, dlatego ich to śmieszy. Pozdrawiam serdecznie ukochaną trójkę. When they go, I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Don't you forget, welcome love. Yeah. Cieszy nas, nie tylko w Cieszynie, ale w języku czeskim. 2 2 7 3, proszę dać znać. Przypominamy sobie różnego rodzaju podróże, małe i duże, na pewno te językowe. I Państwa przykłady, 2 2 7 3. Prawie czeskich nas, zmarzlina ze szlechaczką, lody z bitą śmietaną. Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Proszę uważać na lody truskawkowe, bo truskawka po czesku to wcale nie truskawka, to jahoda. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.